بسم الله الرحمن الرحيم وقول بني يمبا داروي بيواد بوناند محمد ولي ندو يمبا فاود الله يمرور الله كو لامبا نجلبو يرمند الله كيسال الله يوان محمد ونا يمبا غال ماكو صحابه ماكو اي كلا ريوي بي فلا ماكو ماجري ها يوم القيامه سدو ملني بندرابي ادن جامرا ين فويان كل الله kala kullu alla alla ya fu bondi ko wadata ko kala kullu alla alla rokadu mojjere hewnde alla yoma yattaqillah kala kullu alla yukaffir anhu sayyiati kala kullu alla alla uban gama ko bondi ko fewnan noko wa yu'dhim lahu ajraka de alla mawni na jobdindi dun bandirabe du war jomira subhanahu wa ta'ala ndarbi mi yan kullu alla mojjere fu ko hen woni awarentare jomira subhanahu wa ta'ala ko dum jamira den so dum en ni yawtere min yaade koye bangal ha joni ɓuure ko are bangal rewɓe e diinel islam debbo hol place mum hani darade hene hono wani waade e nder ganduɗa gallel islam debbo julɗo hono hani waade e l'islam ko yamiri e bangal julɗo gorko e julɗo debbo hono kani wadude wa min fadailil mara annaha kanat awwal man istajaba li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khadija wa kanat awwal man istushhida fi sabilillah وكانت القارئة وكانت العالمة وكانت الفقيهة وكانت المشاركة في حركة الحياة بندرابي نغان نكو يوتي دبو بانغال دين الاسلام كانيو غوركو فوغو غوتم جيمراد سبحانه وتعالى خول رابي كوي ورب نجلت ورب كوي رابي نجلت النبي صلى الله عليه وسلم الرجال النساء شقاء شقاء النساء شقائق الرجال joni bangal dinel islam hondeji kewdi debbo e gorko fof foti hen joni won dinel islam won ko hirtinana debbo walla ko hirtinana gorko fawade tagodi eno bani adama ganduɗa fewnirɗe ana ganda ganda façongaji ɗiɗi ɗi so ɗum ɓenni ganden dinel islam oɗo kalateɗo iɗi naddemo fof iɗi jabdemo ko debbo aw ko debbo fof kadi iɗi mayde dinel islam eyyi debbo guiɗi o nadde dinel islam on ko Khadija radiallahu anha joom suudu annabiyu sallallahu alayhi wa sallam debbo fof barda o tan batte nangui dinel islam iɗi warede dinel islam hen ko debbo on wiyete Soumaya ko hono noon kadi ganden e sanga annabi sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ene tabi'ina ene yontaji moƴƴi he awa rewɓe hewɓe gandena godno e rewɓe ne janganno ganda kewa ganda ha gona seeremɓe mawɓe ende yeyi noon ha adino wayno waya hande ni ko wiyete dinel islam jangde kam debbo hankkadi famɗiti no fewi awa hankkadi ha eɗen mbawi wiide ni hande kam ɗum kam hankkadi hono ko wonno e yonta sahabaɓe ko walla ko wonno e taabin ɗum kam ala hande eyyi debbo wona gando mawɗo hono no gorko ni ɗum hankkadi famɗiti ɗiɗo yontaji kono e sanga annabiyo sallallahu alayhi wa sallam walla e taabi'ina ene taabi taabi'ina ko annabijo wi yontaji fo ɗiɗo tati ɓuuri moƴƴude annabijo wi khayrul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum annabijo wi yontaji tati kedɗe am ɗiɗin ɓuuri moƴƴude yontamo kawrumi o e rewɓe hen ɓe e rewɓe hen ɓe e rewɓe hatimmilaɓe tati so ɗumen ni ganden dinel islam banggal ko wiyete debbo ko kala ganduɗa kañum du gorko to nodda debbo noddama ɗon banggal dinel islam to wonnoon juulo e korka en hajju en hay goto nodda goɗɗo woppa banggal jubdi baraji en kamɓe fof potata hen so ɗumen ni dinel islam so serndi banggal ko wayno ndun en ɗumne ko fawade banggal dinel islam awa gorko fawa dépense hay so ganduɗaɗo wonde bandiraɓe ma rewɓe jinnaɗo mum mayi kamɓe koɓe ɗiɗo en cas goto jawdi waɗama pecce tati walla pecce ɗiɗi an ɓami ha ganduɗa feccere kamɓe feccere wonde ɓe peccitima kamɓe koɓe pecciti koye wiya koye piɓɗumnoyoɓe mofto so fini ko an ittata dépense ko an jogoto ñamde mabɓe yarde mabɓe tanke koye juuɗe mabɓe gondoɓe cuware seede ɓe cuwa yaltude ɗum noon dinel islam waɗiri ndeɗo feccere ko allah waɗi foti hen sen ƴeewi tan ko ɗum ɓuuri moƴƴude so ɗum ɓenni bandiraɗo gorko nen koko jogori resde debbo adda ɗon kamɓe koɓe jogoriɓe resede ɓe jaaha kono haɗani fof dinel islam fawi dépense o koye gorko he kamɓe koɓe dokka ko yoɓe ɓam yoɓe pandin awa ɗum ɗon ko ganduɗa ko gueɗal mabɓe ko allah rokkiɓe so ɗum menni banggal dinel islam jomira subhanahu wa ta'ala ko haali hen banggal ndunu ko ɗum ɗon annabi sa allah sallam heɓiri ɗum ko jibril ko jomira subhanahu wa ta'ala haali ɗum noon kala joom hakkille sa ƴeewi a tawan ko noon so ɗum ɓenni banggal ko heddi ko dinel islam juulɗo to nodda fof gorko debbo noddama ɗon e sanga annabi sallallahu alayhi wa sallam debbo no yahanno jamana yaaha juuma seede mum ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi e nder hadis celluɗo la tamnau masajid allah yani la tamnau ima allahi masajid allah waliyahrujna tafilat ay gayra mutabarrijatin bizina aw mutaatirat annabi sallallahu alayhi wa sallam woto kaɗe horɓe allah ɓe woto kaɗeɓe yaade ley cuuɗi Allah hee. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi rewɓe ɓe hotoɓe kaɓe hotoɓe kaɗi yaade e nder misidaji he pour yaade heɗu yaade waaju walla heɗu yaade jangde walla heɗu ha joni yaade juuloyde. Annabi ji no wi soɓe jalta yoɓe jaltu awa tawa eɓe ɓolli, yani hotoɓe ñantoɓe jalta hoto mbaɗ urantiri ɓe jalta. Annabi sa sallam holdi soɓe jalta yoɓe mbaɗ hijabe kaɓe ɓe murno, kono hoto ɓorno comti joɗɗi no fewi, ko hono noon kadi hotoɓe mbaɗa ha joni ñantogal e cinkal mabɓe urantiri. ɗum waɗi ibnu Umar kanko nde o nanno goto ɓi makko no wiya wallahi la namna hun qala sabbahu sabban qabihan ma samituhu sabba mislihu yawma idh li annahu arada ra'yahu bi sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi ibnu Umar o mii nande ɓi kono wiya wallahi minen min mbatten hadde rewɓe ɓe yaade misidaji batte mbi fitinaji na kewi. Annabi kanko ibnu Umar mbi o yenni ɓiɗɗo no fewi wan ko haali ko ina lutodire sunna annabiyo sallallahu alayhi wa sallam. annabi ji wiyanno e nder hadis sellurgu no holla debbo kayne yahanno misiida, eyyi kala noon woɓɓe mbiyata aha saga nde o jibinta nde oto yaa, kono sowo nayi wi yo murno yaha ala, kanko saga nde o jibinta nde tigi ga leere fof nowa debbo no wawi yaade ganduɗa awa ɗum ɗo sardi somo laaɓi tan. Annabi sa sallam wi e hadis inni la adkhulu fi sala uridu italataha fa asmau bukaa sabii fa atajawazu fi lqiraa yukhaffifu fiha khashyata wajda ummihi alayhi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. e oɗo hadis sellude no holla men ndega awa debbo no yahanno misiida. Annabi sa sallam wi mbeɗa naata e julde, mi yiɗa julnude darde ɗe, mi yiɗa julnude darde ɗe, mais mi nana cukalel ina woya caggalam, mi famɗina, yani mi raɓɓiɗina jangde nde, mi hoyfina jangde nde, batte hoto cukalel ngel yummakko hoto sekande mo. Walla Annabi sa sallam haalir hadis o ni ndeke en paami awa debbo ina yahanno ganduɗa jama, ina yahanno ñande juma, ina yahanno hay jihaadi. Annabi sa sallam ni holli kay Allah ni farlani mabɓe jihaadi he wonno kamɓe haare mabɓe jihaadi doole ngala hen no fewi, kamɓe wiya doole mabɓe jihaadi mabɓe wiyawon hajju walla waɗoyde umra. kono hatta lakinna atu dawil jawha tusqi al-aqsha, ko hon noon kamɓe soɓe jeehino jihaadi yimɓe barmuɓeɓe eɓe ganduɗa ɓe kaɓɓa barmande ɗumen walla ganduɗa ha joni ɓe cafra jomum en ɓe dokka ɗum ɗuɓɓe kadi ndem yo jar. وفي العلم كانت المرأة حاضرة كذلك. رأينا السيدة عائشة رضي الله عنها من الستة الذين انتهت إليهم إمارة العلم في المدينة المنورة. أي من عائشة أعلم سهالة مهالة ربي جم قند أن نقرن نكيون أيون تسهابا بي من عائشة قب أن جاء قد ودين ساعة يم أن جاء قم دب مدينة بأفف أو يم من عائشة نجاء بأن يم أن جاء قم ويتك أن يم أن دب مدينة فف يم من عائشة نجاء بأن برد وعد وعد قرآن هنا وعد حديثة جاء النبي صلى الله عليه وسلم e andude ha joni kiltira saqafa arabeɓe on saaha kanko yummen aicha omo jeyaɓen yimɓe jeegomo. ɗum woni kanko yummen aicha wa kanat alima bi sunna wa kanat alima bi ansabi l arab wa kanat alimatan bi ashaarihim wa kanat kathiran ma kanat turaddid qawla labid ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. كان كوي من عائشة هي كو هالان نو جمول غندا غوتو ياندوبي او اون ويان نو ادنو اون كاي هاندي يمبي غون تان كو ياسر تو تانغال او يمبي جوم غاندي ان يمبي مو غاندودا كالا تن جودي نو يمبي غال ان سيرمون ان باتي غاندي مون بيان فو بنني او يمي مي هدي ما تاغال مي دا واينو هانغاري دموول كوتاغول نو وايني هاني على سكون hono wonda ceremon won noon sa ala gandal ala jangde ala dina hay goto ɓalata koma. kanko noon o yino waɗino yonta mo yanno yimɓe kala toɓe jooɗi yimɓe garna ñuko sera mabɓe batte fawade gandal mabɓe no wawi hewde e batte noon mbawi labde deedi batte gandeji koɓe jogino ko koɓe jogino ko ɓe mbaɗata koye bool ɓe kalana yimɓe awa ɗum waɗi yimɓe ne jaratono hakkunde mabɓe. yummen aicha ndi yi ha zaman juuti kanko no watti haalde haala konngol laɓiɗo nde ko laɓiɗo haali gonga jeyaɓe Allah ganduɗa joom gande en jawti. yummen aicha ne wiya dani e yonta saaha baɓe awa ko hon noon caggal mum ɓi ko biyeteɗo urwa, yani ɓi ha joni banni ko debbo no wiya urwa on ne wi rahimallahu aicha wa laɓiɗo yo Allah yurmo aicha e laɓiɗo foof koɓe kalno ko soɓe guurino sinno haɓe jetti yonta men hande o law aicha ila zamanina. hono mbiyanno kanko no oɗo urwa nde o haalat nde o wi anduɓe famɗiti awa ko noon adno gillen ko noon yaata yetti hande ɗo. kala andunoɓe hanki awa ɓurnoɓe hewde gande, ɓurnoɓe jogade dina, ɓurnoɓe jogade moƴƴere awa ɗum yaa tan kono ustoro seeɗa seeɗa. Annabi sa sallam wi ko woni gonga wi ɓuuri moƴƴude yonta foof komo hawri ko on yonta ɗin yontaji tati caggal mum no wi ko leɗɗe ɗe ngarne ɗen mbaɗi guiye ha heewi ɗum wayno waya hande ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en. وسيدة عائشة رضي الله عنها استدركت أحاديث كثيرة على الصحابة ظنت أنهم فهموها خطأ. واستوعبها الإمام الزرقشي في كتابها الإجابة لإيراد ما استدركت عائشة على الصحابة. سين فامي دوكا دان غاندان كان كوي من عائشة غاندال مكونا مونو نون فيونا هيونو كان كوي من عائشة نوين حديثة كيو دان انتون وفيونا تاني يانو سجيتي هان سعبابي طيب انجوغنا يان فامو أو وقتا فامو ونانو غاندان وفامير نوني كان كوي من عائشة كان كو حديثة تان دان غاندا واتي سعبابي لاول غاندا غوتن ويزر قشي وفيونا دفتر ومحالي هان دان حديثة جميع ومجابي هان بنغال هاجوني أو كوي من عائشة جابي هون دي جغود دي بنغال سعبابي. كانت المرأة تؤدي دورها في الحياة العامة الشفاء بنت عبد الله والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه والية على أمر السوق في أمر الحسبة لضبط المقاييس والمكاييل. كان قولها جون الشفاء بنت عبد الله ولن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودي مقاردي دون غندا فيها كجيريجي بانغالها جون حسب دي هون دي غندا جيودها جون. كان قول سيدنا عمر الخطاب ينتمكو وجدت دبو غندا دبو غندا وعن أردني هون دي جودي سيدنا عمر ودي مما do gardido e bangal ha joni e bangal jereji he pour jewde kontirde aw yimbe betobe e pesobe hotobe ustude ganda betirde wala pesirde. Wani non kadi dan gandi kay debbo kadi en kanyum na waranno yahni na waranno qadiya dawru mun der alam al islam he suyi hunde ko fewani hala wala suyi hunde jibini fewni tan yimbe dan gandi gissa kay lullu nan ton sayyidna umul khattab radiyallahu an aw ndew der no mo khudba ha jono wi mo wada hen tahdid ganda tan rewbe o wi mo tajadum tan wada dum hankari dande wotere debbo goddo no wi ala wana non di alla wi der qur'an kanko umar nodditi yimbe wi ndaka yimbe fo bur umar famde figo hay debbo watti kam e lawul kanko umar ko wi no ko o hayti wonno den hunde gasani jomira subhanahu wa ta'ala tagi yimbe fondani awo beedo yimbe awo ganda jidi ko wadde jawdi kewde debbo walla beedo jidi ko jawdi kewde wade munen awo beedo kadi kabbaaki hen dum wadde jomira subhanahu wa ta'ala woppi fiya ko ko hunde yaajinde joni non jiddo ha joni bangal ha joni ko kala Allah fi ma taradaitu kala ko beedo dirdon hen e bangal tingeje ko dum batton daga hunde bari dotta kay der qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam dottan dum der hadiseji aw umar so ari wi na taje dum na dotta tan wada ganda dande watere dum wadde bo wi mu ala alla rukki amen ha heewi kay woto wi ada hada amen umar on issa kay ko hunde andani kadi ko debbo ari watti don seyna umar e lawol ko hon non kadi debbo kadi ni laaba na ganda gardido redu eden gandi ha joni o do hawlatu binti sa'ad radhiyallahu anha laqiyat umar wa huwa yasiru fi at-tariq laqad ahaytuka ya umar tusamma umayra تصارع الأولاد في سوق عكاظة فلم تلبث الأيام أن ذهبت حتى سميت عمرا ثم لم تلبث الأيام أن ذهبت حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر واحفظ محمدا في رعيته واعلم أن من خاف الموت نسي الفوت. قال لها رجل لقد تطاولت واجترأت على أمير المؤمنين قال يا هذا اسكت أما علمت هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات فعمر أحرى أن يسمع كلامها. ko wonnon kadi eden ganda debbo kadi na jogi dawru mun der mujtama der rendo awa watta gardido wuro walla gardido leydi ni e lawol hande tawi en kawre yontaje zamanuji awa debbo kay wi adan ko yo safi wobbe no wirata dani der suudu to yaltu walla wobbe mbi debbo gorko fof gotum yo borno pantalon borno ha joni ganduda ko yidi fof walla wobbe mbi ala debbo kay sona yo itan yo wadira ha joni jarnire marsandi suuji feewdum mod mum fof jeewarebe yodbe awa tawi debbo ko dum wadirte eden gandi kay en kawre zamanuji kulbini dum woni zamanu عجيب ان نياكي الله يا الله دندومن كان حسين عمر الخطاب رضي الله عنه كان فوي وند امير المؤمنين او ما ياهن غوتو لاول تن هاو فتي دبو نايجو او دارنم كان عمر ما ياها صحابابن ديو ما كون كون غارديد كو فوك دوم واداتي كون دبو نايجو دارنم لاول حقن لاول كان او دو غور دبو يان عمر او مين وايري مو عمر انا وايري او ين بايرن ما غان مي اندوم مي اندي ما غيلاد وي عمرين e mbayri ma gila ade wi'a Umar lu yadu nan yaawi ko ngal de o min ne mbayrano mamde ko Umar lim yatenda wonno golle ma on sa ko mbiryaagal parce que Umar cikkirteno kanyum na jobe e njogi alabe be na jogi luumo wota der hitaano fo ngo wadata ukaz kambe fo be kawri satum be mbada lambuji mbada sipiroji Umar na hewono ganyaade den gede gel islam arani o wi den nan nomi Umaril aw wada sipiranno e sukabe caggal mun hay o wi aduna yaawi ko ngal o wi ha joni wonana hay balde tan ha battuda wi'ade Umar hankari Umar o timmi o wi caggal mun dum kadi hay balle bennani ko juuti tan hanan mi ali wi'a joni amiral mu'minin gardido julbe fof koy ɗum noon Oumar Bayre Allah waɗanima nde ɗo hunde ittima to lambuji to cippirte no ɗa wattima ganda ittima e Oumar il wattima Oumar ittima e Oumar wattima amiral muminin ɗum noon hul Allah kuyya Oumar ndena Muhammadou koye banggal ha joni ganan teri makko he caggal ma fitti ko toppitoɗa Muhammadou ganduɗa ko lumtiɗa e dow makko banggal gaynan teri ndi kula Allah ƴeewa haqqe ma ganda noon Oumar walam anna man khafa al mawta nasiya al fawt wi kala kulɗo maadi noon awa on kay hulat khasiyal handa ha joni awo on hankadi awo hula hankadi hunde hoto moƴƴere fatorade ɗum eyyi kanko oɗo debbo koni o wi Oumar joni noon goto yimɓe he hankadi batulaɓe Oumar ɓadiɓe Oumar ɓe on ari hankadi oɗo debbo nayyi on Oumar oɗo debbo nayyi dartide men ndi e lawol kanko debbo o kanko o ari kanko gorko o ari o wiyani o wi debbo o wi an laqad tatawalti an darna président gardiɗo e dow lawol hono dani awo an a toñide darna gardiɗo julɗo fo e dow dani aɗa haala haalama gasata awo ronka e hebde koyɗe mum kanko Oumar noon o fuuri gorko biɗo ni o wi an kay deƴƴi wuppu mata anda oɗo o wimata anda oɗo debbo wi ala o wi oɗo woni debbo mo ganduɗa jomirao subhanahu wa taala nani goytali makko eno meeɗi waddude joom galle makko o yeehi to annabiu sallallahu alayhi wa sallam o haalani annabijo gorko o ko waɗi mo mataw gorko o wonko wonno hakkude mabɓe on wiyoya awa kañumne hankkadi awo haale makko haala ko moƴan wi waɗimo honono yum makko en waɗimo zihara kanko noon debbo o yeehi o haalani ɗum annabi annabi wi amin kay paamme nde ɗo hunde tan kay awa ko wi koko ɗum kay so waɗima yum makko kay yummakko no harmi makko ɗum kay hankkadi awa annabijo wi ko on faamu kay jogui joni noon debbo o wi min noon mbeɗa jogui sukaɓe somi yeehi mi woppirimo sukaɓeɓe sukaɓeɓe mboorete awa somi nawi kadi mi yaade sukaɓe he kadi ɓe keeɗan gati min hay hunde mi jogaki kanko wawi noon faggade o adda joni minen somin cerdidani de moƴƴani gati sukaɓeɓe somi woppidimo e mabɓe ɓe jeebete somi yaade mabɓe ɓe keeyɗan a annabi ji ko mbiɗa kode tanki o wima noon kay min kay mi jogaki faamu goɗɗo ko wona ko mbimami ko debbo ona refte hen tan omo wiitomo woyto hankkadi awo wi ɗum de hankkadi gorko o de ko waɗimo kono boni gadi kanko hande o nayi wi hay hebde ni jiɗɗomo ina tiiɗi kada o kada omo woyto tan tan aya qur'ana telli allah wi qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha allah nani konngol oɗo debbo garnoƴo ina haala ma affaire joom galle mum Oumar wimata o ganda oɗo debbo wona ko oɗo woni qad samia allahu telli batte haala mum o ko o woni ɗo o wi jomira subhanahu wa taala yummen aicha wi kanko e annabijo ɓe kala haala ka e nder suudu kañum nder suudu he won hen ko nanani kono jomirao to woni dow asmanuji jeeɗiɗi nani toon eyyi kanko Oumar ibnu Khattab o wi jomirao nani haala oɗo debbo to haali ɗum ɗo o wi Oumar ɓuuri hande nande haala makko o wi accumi heɗo ko hayso darni kam ɗo ha ganduɗa sona taw kay waktu itti kam ɗo kay so woppitani kam mi yahata ɗum noon deke en gandi debbo no jogino dawru mawɗo e nder mujtama al islam hoore adanne nde wona hande noon no waya hande ni wa min fadailil mara allati hal ta'lamu anna alladhina wada'u al ahadisa ala an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa ikhtalaquha hum min ar rijal lakin at tarikh la yuhaddithuna anna imra'atan wahida wada'at hadisan ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la tajidu fi kutubi at tarikh al wada'at min an nisa najidu al wada'in mimman ikhtalaqu al ahadith wa hadha fakhrun lil mar'ati al muslimah ko honno kadi bandiraɓe ganden awa ina jeeya e ɓuuro rewɓe he banggal hadiseji ganduɗa tofade tan ganduɗa taƴade pawaye annabijo taw ina happa so ɗum noon ƴeewama ɗum noon debbo tawitake na hadise goto hadise tan mawdu nan debbo fifidima happi annabijo ɗum noon yiyaka tarikh hollani hay debbo goto waɗi noon mais defte kewɗo jaltini yimɓe no gonno toon worɓe ko ɓen kenno ha joni fifidade hadiseji ne pawaye annabijo defte goɗɗe no godi wiyete ko ala wadda ina yani yimɓe finnoɓe pawi annabijo ko haalata ko haalani kono ɗum noon heeɓa kay rewɓe ɗum ɗon kadi ha joni koye ɓuuri ha joni e banggal rewɓe e banggal arwande l'islam awo ha joni e dine l'islam he ko hono noon kadi ina jeeya ko ɓuri ɗum anna Oumar ibnu Abdulaziz lamma amara amilahu ibnu hasmin an yajmaa ma tafarraqa min ahadisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa dhahaba ibn shihab az-zuhri yajmau al ahadith alladhi summiya bi tadwin al am li sunnati an nabawiyya qala dhahaba ila umara binti abdul rahman al ansariyya qala fa wajadtuha bahran la yunzah wajada 'indaha min al ilmi ma tafarraqa 'inda ghayriha o wina jeeya kadi ko hino hollata wonde rewɓe ha joni ko heewɓe gande gonno e ganduɗa e yonta Oumar ibnu Abdulaziz on won jamirɗo hadiseji annabijo ɗe tawa on saade kaalten tan ɗe bindaka walla tawa ono jogui hen hakke temedere ono windi hen hakke kayitaji kanko oɗo Oumar ibnu Abdulaziz o watti yiide yimɓe katojine nde ɗo hunde yone rendini kanko yamiri yo defte hadiseji ɗe yo rendini ɗum waɗi goto fo guiɗiɗo rendinde hadiseji annabijo wiyete ganduɗa ko ibni shihabi zuhri gati kan gollowo makko biyeteɗo ibnu hasme ko on yamiri awa hadiseji ɗe yo rendine joni noon ɓe jeehto ibnu shihabi zuhri onno joguino hadiseji kew ceeɗu yo renndin defte ɗe hadiseji binndaɗe ɗe fof. jooni nden deftere on sa nde wiyete ko at-tadwinul am li sunnati nabawiya. kanko oɗo sihaaba o ibni sihaaba o wi o yehi to debbo goto noon toon onne ko joom ganndal no feewi e ndeer ngannda annda e ndeer wuro madinatul munawwara. o wiyetee ko omara binti abdourahman l ansariya. o yi tawmomi ko maayo ngo juuwataako yaani tawmi ko ganndal keewngal oɗo debbo jogi. wajada inda ha min al ilmi mata farraɓe innda gayriha. o tawi toon onne renndini ganndal tawa sahi to yimɓe woɓɓe tawata ina ndenndini wonɗe en gannde. noon en nganndi nde ko hanki diinul islam nde ngannduɗa awo arwande diinul islam rewɓe ne joginoo doole darnde mawnde e banngal jangde e banngal hadiseeje e banngal hundeji kewɗi. ina jeeya e ɓeeɗon rewɓe kadi biyeteeɗo Ummu Darda kanat faqiha. kadi en nganndi on kadi ko joom ganndal no feewi ceeɗanaaɗo awo ngannduɗa e ndeer madinatul munawwara. ina jeeya kadi ko ɓuri hawnaade man illati rawati l bouhari. ƴeewi bouhari ndeɗo deftere haaleteende ƴeewi debbo ndoon ha habru. ina jeeya habruɓe ndeeɗo hadiseeje ɗeeɗo biyeteeɗo fatimatu samarkandiye. ɓeeɗo ko ngannduɗa koye bouhari ɓame munen hadiseeje. walla so en ƴeewi muslim deftere muɗi muslim nde ina jeeya toon rewɓe kadi ha jooni ɓe muslim ɓame munen hadise ko wayno karima e ummal hayri. kana haula kullu haula rawayna bal aqulu aktar min dhalik. ina anndani ko ɓuri heewde seere mbiya fa adadum min ruwati l bouhari wa muslim kunna min annisa. e dental keewngal nan toon e banngal rewɓe habru e bouhari walla muslim taw ko rewɓe ko ngannduɗa ina jeyani min cheikh l bouhari yani min cheikh nawawi ibnu taymiyata al alami tarik kana honaka min akabiri nnisa mimman talqa alayhinna al ilme haula l alam. jooni ko wiyete bouhari en muslim en ina jeeya kamɓe seere maɓɓe ɓe jangge wonen ɓe rewɓe ne heen. ina jeeya ko ɓuri hawnade annduɓe mawɓe diinul islam jogi ko wayno nawawi en ibnu taymiyata en tarik na holla wonde ɓeeɗo annduɓe hono munne tiiɗe diinul islam heen awo ina jeeya toɓe nangi gannde maɓɓe rewɓe ina jeeya seeremɓe maɓɓe. ɗum nde ɗen nganndi diinul islam o gila nde o fuɗɗi ha to yarata hannde o awo rewɓe e worɓe kañum ballodirta heen kañum en jaadata heen. kono hannde alhamdulillah ko ɓuri heewde rewɓe kay ɓoorima ko wiyete diine ko joƴƴini saka janngirde sona ko allah faabi yurmi ko ko ɓuri heewde kay sikkata ma taw arde aduna he tan ko ñaantade awo e waɗde ngannduɗa ko weli ɗum haala diine kay e haala jangde e haala wonde gardiɗo e hooreje ɗe geɗe awo natti wonde goƴa ko ɓuri heewde rewɓe. eɗen ñaagi allah yo allah heɓɓito en. ɗum waɗi kala ɗo ganndal tawanno hoore adan ɗo o haysuma wujtade ilmu tara wafidata nnisa ileyh. e sanga annabi sallallah alih w sallam rewɓeɓe hoko mbi ɓe mbi galabana aleyka arrijal ya rasulallah halla jaalta lana yawman hassa. ey si annabijo ɓe mbi minen de rewɓeɓe worɓe ɓe mbawtima amin e banggal ma ane maɓɓe gondi nokku foof nder misida awo onene maɓɓe gondi to wonno jihaade e nde wonno jeereji to mbawɗon yaadude foof minen no famɗi tan nomin keɓatama tan a waɗanta min ñalawma gocoto goto tan tawa hassa ɗum ko minen tan herani awo min gara ha joni awa walla gara kalana amen minne janggina amen hono jangguinirtaɓe ni pamna amen dine hono pamnirantaɓe ni. mbi annabi sallah sallam o rendinanno rewɓe alkamisa foof mi hewno arde mabɓe o jangguinaɓe o famnaɓe. kana yati hunna fi yawmi l hamis wa yuallimuhunna wa yufaqihuhun wa hirsuhu fi talimi nnisa. annabi sallah sallam ndereru makko pour andinde rewɓe yo paam diine ko beele ma ko wiyete human binnago yo iw ko wasde andude diine yo iw ko. annabi sallah sallam ina holla banggal ndereru makko ha joni pour rewɓe yo paam diine omi yamiranno hay rewɓe ɓe juulata ɓe ñande julde yoɓe jaa toon yoɓe jaa pummirɗe to. yamour bi ihraji l huyab fi yawmi l id qala yatazilna l musalla wa yashhadna l hayra wa dawata l muslimin. annabi sallah sallam wi soɓe gaari yoɓe gon bangge maɓɓe hayɓe juulata yo jaltu jaa pummirɗe kon ɗum no hawni zaman uji anɗiɗo gonɗen woɓɓe ni ne jadda ina kadi ganduɗa debbo yoya tawi ganduɗa julde. annabi sa sallam wi yoɓe jaawi ɓe jaata pummirɗe to haysoɓe juulata yoɓe joño ɓe tawe moƴƴere ɓe tawe duwawuji julɓe jangde nde woni moƴƴere ko haalete to ko woni moƴƴere duwawuji ɗi kadi ɓe tawe. fama kunna yatahallafna an harakati l hayati ilman wa taalluman wa fiqha. e rewɓe kañumen lundotanoko yani banggal kala ko wiyete ganduɗa muhuma banggal diine o gandal eɓe toon jangguinde ɗin toon jangguinede n toon famde diine ina toon. ɗum waɗi ko hono dani annabi sallah ah sallam ñande gotol allah yumen aicha o wi nicma nnisa nisa ul ansar lam yamnahunna l haya an yatafaqahna. o wi taari rewɓe kasi rewɓe madinanaɓeɓe o wi batte jogade gacce kamɓe fof jeeyi hersude e hewde gacce ɗum haɗani ɓe namnade diine mabɓe haɓe paama hoto ɓe rewɓe keɓete hannde. almaratu allati jaat tashtaki zawjaha ila amir al muminin unzuru al adab ansafat zawjaha wa dalla ala annaha kanat faqiha qalat ya amir al muminin inna zawji yasumu annahar wa yusalli al layl. فقال عمر نعم الزوج زوجك. فكرت المسألة قالت إنه يصوم النهار ويصلي الليل. فقال رجل يا أمير المؤمنين إنها يشكو إليك زوجها وطول مباعده إياها. فقال اقضي بينهما. kanko oɗo debbo kadi sen paami garnoɗo e Umar omo woyto joom galle makko, ma en paami hen ko gandu no fewi ko joom gandal joom diine. Kanko oɗo debbo nde o ari o yetti batirde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, o wi ehima amira al-mu'minin, e kanko oɗo ƴew yeehi omo woyto, yani omo woyto joom galle o, ko waɗi mo ko kono o huɗani on, o yannani on, o haali tigi moƴƴere ko on jogi ko, kono o haali wonko on toñi mo hundena toon. O wi ehima amira al-mu'minin, o wi ƴew joom galle mo, awo ñallan horde o walan julde, ɗum ɗo woni ko o haali. Aha, Umar wi aha i taari joom galle ma, o koy ko moƴƴo koy. O jooɗi ha ɓoy kadi wi Umar, min noon garmi ko haalandema haala joom gallam. O wi o walan ganduɗa julde, o ñalla horde. O rifti hen hakke laabi ɗiɗi. Umar wi taari joom galle ma. Aha, goro goɗɗo wi Umar, an noon a famani ko wima ko yiɗi haalandema ko amiral mu'minin. O wi aha, ko yiɗi haalde. O wi o woni koye woytadema joom galle makko, yani no woɗɗitimo no fewi, firti ko hay hunde relation ala hakkude mabɓe. On kañum ko diine mum tan kippi, awo kañum ganduɗa wonda kam on bangge. Kanko Umar noon ɗum haawi mum noon no oyto gorko famiri ɗum ni, oy ɗum noon wadde ñaawa hakkunde mabɓe. Kanko debbo o haali ɗiɗo haalaji gandati ko joom hakkille no fewi, joom diine, joom gandal. قالت يا أيها القاضي الحكيم رشده ألها خليلي عن فراشي مسجده زهده في مرجعي تعبده ليله ونهاره ما يقوده فلست في أمر النساء أحمد فقض القضاء كعب ولا تردده. ويه ما جاءوا جم حكي اللي فامده ويمنوا جم قلموا سهلا غندا oyi ganduɗa o wi o woppiri, yani sohlinimo ga ganduɗa ndadɗudam ɗi ɗum so sohlinimo an misiide makko ka sohlinimo ga ko bertanam momin ko, yani o wi ndadɗudam ɗi misiide makko ka sohlinimo nden hunde. So ɗumminne kadi wi zahadahu fi marjaci tahabbudu, oyi ganduɗa to bertan mum yo lelo ɗo pour yo lelo o, ɗum ɗon ganduɗa ruɗogol makko banggal dewal makko ruɗogol makko aduna woppinimo nden hunde. O wi leyluhu wa naharuhu ma yarku, jamma makko e ñalaw makko foof awo o lelota, kono famɗe koleli hen. Oy min noon ko jiɗmi woytademo tan banggal fiya ko rewɓe, falastu fi amri nisa ahmadu, yani mi mantanimo banggal rewɓe to, eyyi banggal fiya ko dogata hakkunde boy gorko, on banggue mi mantanimo. Joni noon ñaawa hakkunde amen. Kanko oɗo debbo ari o haali ɓuural joom galle makko tigi e dewal mum, Allah e ruɗugol mum aduna, eyyi o yennani on hay hunde o haalani on ko boni, hono mbiyata ndeani mi gueguil garmi ɗum yiyani jaam. Annabi sa sallam ina jeeya ko ɓuuri bonde fof ko debbo haalanta joom galle mum, ñande badduɗa e mum tan mbiya min kay guila jiimami jiimi bone, guila garmi ɗo mi haɓani moƴƴere. Annabi sa sallam wiya nde ɗo ubbugol moƴƴere ɗum ɗo, ɗum ɗon bonna golleji mabɓe kewɗi. Joni noon kanko gorko o, kanko kaadi ñawowo o, o noddi joom galle o wi aha, ko mbiɗa e haala oɗo debbo. O wi aha, ko haali ko ko gonga kay, minne laqad zahadani fi farshiha wa fil hajar an nimru wan azhalani ma qad nazal fi surati an-nahli wa fi sab'i tuwal wa fi kitabillahi takhwifun jalal. O wi minude addani kam ruɗade mo woɗɗitade ha joni ko wertantami koye suudu makko ndu. O wi mino mi huuli no fewi ko Allah tellini e qur'ana ko. O wi haalaji goɗɗina e nder suratu an-nahli, to Allah wi e nder qur'ana he ganduɗa simoni wiyata suratu an-nahli e timmoji jeeɗi nan toon juɗɗe huuɗe haalaji na toon. O wi ko ɗiɗo hulɓini kam ko wone deftere Allah ko, ɗum hulɓini kam ha ronkini kam ni ha joni fiya ko banggal rewɓe en ɗum ɗo en fof mi ruuɗima. O wi ko batte nden hunde, o fi kitabillahi takhwifun jalal. Joni noon ñaawo o ko joom hakkille no fewi, on wi inna laha haqqan aleyka ya rajul fa a'tiha haqqaha wa da anka al-ilal. O wi an ko kalla ɗo ko ihima gorko, o wi ganda debbo o omo jogui haqqe dow ma de, joni sa darta baraji en aɗa huuli ɗum ɗo en ɗum ɗo en, mataji jiti omo jogui ma haqqe, haqqe o kadi ko Allah fawi haqqe o e dow ma koy, o rokkuma haqqe makko o gaccana kam ɗiɗo ellaji limtata ɗo ɗi. Eyyi fa a'tiha haqqaha wa da anka al-ilal, fa a'tiha haqqaha wa da anka al-ilal, fa a'tiha haqqaha wa da anka al-ilal. O wi jomira subhanahu wa taala rokkima ganduɗa balɗe tati, yani balɗe tati, balɗe nayyi, awa ko balɗe tati an jii hen nen nayi ɓerde jaaha mbaliwato makko salasala ya anta hurrun fihinna warabiatu laha. Eyyi kanko oɗo gorko awo Umar kañum hawa noon. Fa qala Umar wa qad ujibi fiqhi arrajul fa qala wallahi ma adri min ayi amraika ajab arrajul alladhi qada baynahuma amin fahmika qisatuhuma amin qadaika baynahuma idhhab faqad wallaytuka qada albasara. Kanko Sayyidina Umar al-Khattab radiyallahu anhu hawa jom hawa ɓe hen ɓe rewɓe hen ɓe. Sen ƴeewi kadi Suraihul qadi o ko ganduɗa Suraih ko qadi mo gandaɗo no fewi, كانكو في تزوجت امرأة من بني مخزوم وكان نساء بني مخزوم كن عالمات فقيهات يعرفن الحدود. قالت دخلت عليها في ليلة الزفاف فقلت إن من السنة أن يصلي الرجل ركعتين. قال فإذا هي تصلي في صلاتي. ثم قلت إن من السنة يقول الرجل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قال فإذا هي تقول مثل ذلك هي تحفظ السنة. ألم فهمك دين دراد حال أعوذن غند قاضي مودن در صحابة بيتر شرائه أو غند دا كنقوني أموي أوي أميلي نرس دبوي بني مخزوم أوي وانو بني مخزوم na debbo o sa are ma sar salminamo nen debbo o joftina e ma biya allahumma ya allah jom jangado du'a annabi sallallahu alaihi wasallam biya allahumma jom be nyaagima asaluka khairaha me nyaagima kala mojjere ko woni o do debbo e mojjere kala ko tagda e makko mojjere ko non kadi me moli kala worde ko woni makko e worde ko tagda e makko annabi sallallahu alaihi wasallam hal dum do kanko gorko yo fay jangunde do hon tan de ka debbo kadi no wawi du'a o kanyi no ne jangude oyu ande on kay ko sikkuno mum fo tawi don kay so jogade gandal awa surtout wawde sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam oyu tagal mun debbo yum ya aba umayyah on no deri mo dani ay wonno ko dum so wirteno oyu summa hamidallahu asnad alayhi ay on wima ala mahlik ya aba umayyah on wi mun tambe jogi hala seeda debbo wi alhamdulillah yitti allah manti jogi